święta i grupa Lady Punk. Panie Krzysztofie, wiem, że pan oczekuje dużo więcej świątecznych piosenek od grupy Lady Punk dzisiaj, no ale obiecuję. Słyszymy się jeszcze jutro po godzinie 20 w świątecznym przeglądzie myśli, więc nadrobimy, naprawdę nadrobimy. A teraz, no dobrze, niech będzie jeszcze solowy Janek Borysewicz. Kogo nie ma? Jan Bo, czyli Janek Borysewicz.

Ania Rusowicz i Adam Nowak. Trudne życzenia. Ania Rusowicz, której koncert właśnie z takimi wspaniałymi gośćmi będzie przypomniany na antenie programu trzeciego, drugiego dnia świąt. Serdecznie zapraszam. A teraz właściwie samo się nasuwa, by sięgnąć po utwór Wonderful Christmas Time. Ale tak się składa, że jeśli chodzi o Paula McCartneya w ten świąteczny czas, ja chyba najbardziej cenię sobie Once Upon a Long Ago. Scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. Tell me, darling, what have you seen? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. My pleasure. Stars on an empty stage, counting the bars of an iron cage. Tell me, darling, what can it mean? Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Help me, darling, what does it mean? Upon a Long Ago i Paul McCartney. Do końca naszego wigilijnego przeglądu myśli pozostało nieco ponad pół godziny. No i udało się dzisiaj bez Last Christmas, ale bez głosu George'a Michaela się nie uda. Merry Christmas, Merry Christmas. May your thank you.

sleds go all around the world, and shining down on you one day. So take it easy. The Blue Nile. No taki dzisiaj bardzo melancholijny ten nasz wigilijny przegląd myśli, więc na chwilę pozwolę sobie jednak sięgnąć po bardziej rockowe dźwięki. Był utwór Christmas w wykonaniu grupy The Blue Nile, to teraz Christmas w wykonaniu The Who. Tell me, can you hear me? Can you? Who i Christmas, fragment rockopery Tommy. A skoro już pojawiły się bardziej rockowe dźwięki, to jeszcze szybciutko taki utwór, który też kiedyś bardzo regularnie pojawiał się w ten świąteczny czas w Trójce. Counting Crows i Along December. To believe maybe this year will be better than the last. I can't remember the last thing that you said as you were leaving. Oh, the days go by so fast, and it's one more day up in the canyon, and it's one night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, wish you would. Na-na-na. All a lot of oysters, but no pearls. All at once you look across a crowded room to see the way that light attaches to a girl. And it's one more day up in the canyons, and it's one more night in Hollywood. Come to California, think you should. Na na na na na. Sometime after 2 a.m. and talked a little while about the year. I guess the winter makes you laugh a little slower, makes you talk a little lower about the things you could not show her. And it's been a long December, and there's reason to this year will be better than last. I can't remember all the times I tried to tell myself to hold on to these moments as they pass. And it's one more day up in the canyon, and it's one more night in Hollywood. It's been so long since I've seen the ocean, I guess I should. Yeah. Yeah. Long December i Counting Crows. No już niewiele czasu pozostało nam do godziny 21, więc jeszcze szybciutko trochę anielskiego głosu Johna Andersona. John Anderson. No dobrze, powoli czas nas goni, więc teraz przeniesiemy się do 1984 roku, dokładnie 25 dzień listopada. W jeden dzień powstał utwór, no, który jest takim hymnem świątecznym. Znamy w tej podstawowej jego wersji na pamięć, ale w święta musi się pojawić w nieco innej. It's Christmas time, and there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Oh, your arms around the world at Christmas time. Time. It's hard, but when you're having fun.

Żeniołki śpiewały nam utwór Johna Lennona. I co? Będzie ta wersja oryginalna? Będzie wersja oryginalna. Happy Christmas, War is over. Oczywiście, że będzie. Jak państwo słyszą, Ola już na posterunku, więc ja się z państwem pożegnam na dziś, bo jutro się słyszymy ponownie. I na koniec coś takiego z przymrużeniem oka. Tak myślę. Chociaż z drugiej strony też pamiętając o tym, że ta data dzisiejsza kojarzy nam się z człowiekiem, który dla nas przetłumaczył Monty Pythona. To tak na zakończenie. Do usłyszenia. Good evening, ladies and gentlemen. It's truly a real honorable experience to be here this evening. A very wonderful and warm and emotional moment for all of us. And I'd like to sing a song for all of you. It's Christmas in heaven, all the children sing. It's Christmas in heaven, hark, hark, those church bells ring. It's Christmas in heaven, the snow falls from the sky, but it's nice and warm and everyone looks smart and wears a tie. It's Christmas in heaven, there's great films on TV, the sound of music twice an hour, and Jaws 1, 2, and 3. There's gifts for all the family, there's toiletries and trains. Yes, sorry, Walkman, headphone sets, and the latest video games. It's Christmas in heaven. Hip, hip, hip, hip, hip, hooray. Every single day. It's Christmas in heaven. Hip, hip, hip, hip, hip, hooray. Every single day. It's Christmas day. It's Christmas, it's Christmas, it's Christmas in heaven. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hooray. Every single day. Christmas in Heaven i Monty Python, a ja pożegnam się w imieniu...